maximele vor fi cuprinse între 5 și 16 grade, plouă pe arii restrânse în regiunile nordice, estice și centrale, iar la munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Bate vântul în majoritatea regiunilor, mai tare la munte, cu viteze de 80-90 de km pe oră, viscolind zăpada. Vreme frumoasă astăzi în capitală, cer variabil și o maximă de 14-15 grade. Încep știrile Europa FM. Al treilea guvern PSD ALDE și începe de astăzi activitatea. Noi miniștri au depus jurământul în fața președintelui Klaus Iohannis, care le-a cerut și acestora mai multă coerență politică. Să înceteze și această țopăială guvernamentală care a dus anul trecut la degradarea climatului social. Noul premier Viorica Dăncilă promite românilor că nu vor apărea noi taxe pe viitor. Cât timp voi fi prim-ministru, nu voi introduce nicio taxă nouă în România. Noul ministru de finanțe are termen până astăzi să găsească o soluție pentru controversata declarație 600. O variantă este aceea de a unifica cele două prevederi din 200 și 600. Și sunt discuții în interiorul Uniunii Europene pe tema alocării de fonduri statelor membre în funcție de cât de funcțional este statul de drept, confirmă la Europa FM comisarul european pentru politici regionale. Introducerea unei condiționalități legate de acordarea de fonduri europene și statul de drept, dar asta după 2020. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Avem un nou guvern, al treilea pus de PSD ALDE într-un singur an. Cabinetul condus de Viorica Dăncilă a trecut de votul plenului Parlamentului cu 282 de voturi pentru, 136 împotrivă și o abținere. Aseară, cabinetul Dăncilă a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Înainte, decretul privind numirea noului executiv a fost publicat în Monitorul Oficial după ce fusese semnat de președintele Klaus Iohannis. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu! La ceremonia organizată aseară la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a transmis noilor miniștri că speră ca lipsa de coerență politică din ultimul an să înceteze. La doar un an de la alegerile parlamentare am ajuns deja la al treilea cabinet PSD-ALDE. Sper că, odată cu investirea celui de al treilea executiv propus de majoritatea parlamentară, să înceteze și această țopăială guvernamentală care a dus anul trecut la degradarea climatului social și la o stare de spirit care nu poate fi benefică dezvoltării unei societăți. Mai mult, Klaus Iohannis a reamintit membrilor noului cabinet ce au lăsat în urmă guvernele anterioare. Nu vedem progrese notabile în sănătate și în educație. Marile proiecte de infrastructură impresionează prin absență, iar în justiție, schimbarea legislației a fost forțată, ignorând argumentele întregului sistem judiciar, dar și numeroasele critici venite inclusiv de la partenerii noștri externi. Statului a vorbit și despre așteptările cetățenilor. Cetățenii așteaptă o direcție clară, neechivocă, în acord cu năzuințele de întărire a statului de drept, de eliberarea instituțiilor de sub amenințarea corupției. Oamenii își doresc prosperitate într-o țară în care politicienii respectă cetățenii, o țară care știe ce vrea și încotro se îndreaptă. Ascultați știrile Europa FM. Proaspătul cabinet Dăncilă va avea mâine prima sa ședință. Șefa guvernului s-a întâlnit cu echipa sa după depunerea jurământului și le-a trasat miniștrilor primele sarcini. Până astăzi, ministrul finanțelor a primit temă să găsească soluții pentru mult hulita declarație 600. Vă rog ca în fiecare lună să prezentați un raport privind stadiul implementării programului de guvernare pentru fiecare minister în parte. Vă rog să pregătiți cu seriozitate prima ședință de guvern care va avea loc miercuri săptămâna aceasta. Domnule ministru Teodorovici, vă rog să îmi prezentați soluția pentru rezolvarea formularului 600. Îmi doresc ca miercuri deja să adoptăm actele normative necesare pentru a pune capăt discuțiilor îndreptățite care au avut loc în spațiu public referitor la acest subiect. De la tribuna Parlamentului, viitorul guvern Dăncilă promite că nu o să crească numărul taxelor și susține că a găsit o soluție pentru controversata declarație 600, care trebuia depusă până pe 31 ianuarie de cei care realizează venituri din drepturi de autor, chirii sau dividende. Viorica Dăncilă în fața senatorilor și deputaților. Am în vedere maxim 50 de taxe cu aplicare generală și asta cât mai curând posibil. O spun foarte clar ca să nu fie loc de nicio interpretare. Cât timp voi fi prim-ministru, nu voi introduce nicio taxă nouă în România. Iar în privința controversatei declarației 600, ministrul de finanțe Eugen Teodorovici a avansat o nouă variantă. Prima ședință de guvern vom avea acea ordonanță de urgență care va prelungi termenul de depunere, în timp în care n-ar trebui să mai fie depuse aceste formulare, iar analiza la Ministerul de Finanțe se va produce foarte repede. O variantă este aceea de a unifica cele două prevederi din formularul 200 și 600. Eliminarea formularului 600 va aduce mai multe probleme, susține la Europa FM fostul secretar de stat în Ministerul de Finanțe, Gabriel Biriș. Declarația asta 600, care a agitat foarte mult apele în ultima perioadă, trebuie să înțelegem cu toții că declarația asta este rezultatul unor prevederi negândite în ordonanța de urgență 79, aceea cu revoluția fiscală. E o consecință, nu o cauză. Eliminarea formularului 600 în condițiile în care nu se modifică și ordonanța de urgență 79, cred că va crea ceva mai multe probleme decât rezolvă. În ce privește promisiunea privind numărul de taxe, ea nu este o garanție că nu va crește și valoarea lor în condițiile în care există o presiune mare pe buget, spune la Europa FM consultantul fiscal Adrian Benza. Dacă cumva se întâmplă ca și în toamnă, când s-a majorat acciza pentru combustibili, se păstrează, evident, același număr de taxe, însă taxele sunt mai mari. Și atunci, vestea bună ar fi, într-adevăr, dacă domnul Teodorovici ne-ar confirma, da, avem același număr de taxe, nu vom introduce alte noi taxe și nici nu le vom majora pe cele care există. 350 de kilometri de autostradă și 250 de kilometri de cale ferată, a promis premierul Viorica Dăncilă de la tribuna Parlamentului când a cerut votul de încredere. Premierul nu a precizat și în câți ani ne vom bucura de ele, având în vedere că în ultimii 30 abia am reușit să facem 748 de kilometri de autostradă. Infrastructură rutieră și feroviară, unde vom finaliza în următorii ani 350 de kilometri de autostradă și 250 de kilometri de cale ferată. De asemenea, vom crește cu peste 50% numărul de drumuri modernizate. Noul ministru al transporturilor, Lucian Șova, s-a ferit să confirme vreo cifră, s-a mulțumit să spună că se lucrează la peste 150 de kilometri de autostradă și că există unele probleme privind recepția unor anumite segmente. Cifra promisă de premierul Viorica Dăncilă este complet nerealistă, date fiind birocrația și ritmul în care s-a lucrat până acum, a comentat la Europa FM vicepreședintele Asociației Pro Infrastructura Ionuț Ciurea, anunțurile venite din partea noului guvern. Anul trecut am avut deschiși 16 kilometri, gata din decembrie 2016, de fapt. Deci dacă mergem în ritm de 15, 20, poate 50 sau 60 de kilometri pe an, faceți dumneavoastră calculul până ajungem la 350. Sunt așa niște cifre aruncate, nu știu de ce nu 370 sau 275. Poate s-au uitat pe niște cifre și au adunat kilometri care acum sunt în execuție și kilometri care acum sunt la nivel de licitație. Vorbim de ani de zi. Adică eu sunt convins că nu o să ajungă doamna Dăncilă să deschidă 350 de kilometri. Nu știu dacă peste 6 luni mai este în fruntea guvernului. După aproape 2 ani de când a fost dată sentința pe fond, abia ieri Instanța Supremă a stabilit termenul pentru începerea judecării apelului în dosarul lui Traian Berbeceanu. Acest dosar constituie o premieră în justiția din România. Comisarul șef Traian Berbeceanu este și inculpat și victimă în același dosar, care provine din contopirea a două cauze, una a DIICOT, una a DNA. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Mona Lisa Hina. În alta curte a stabilit pentru data de 12 martie primul termen pentru judecarea apelului. În alta curte de casație și justiție a pronunțat în iunie 2016 o primă decizie în dosarul în care fostul șef al Biroului de Combatere a Criminalității Organizate Alba, Traian Berbeceanu, fostul șef DIICOT Alba, Ion Mureșan, fostul procuror DIICOT Nicolae Cean și Alin Mirel Muntean, ofițer de poliție, au fost acuzați, primul de DIICOT, ceilalți trei de DNA, de fapte de corupție și criminalitate organizată. organizată. Berbeceanu a fost achitat, în timp ce Ioan Mureșan a luat 7 ani de închisoare pentru abuz în serviciu, fals intelectual și represiune nedreaptă, Cean 2 ani, iar Muntean 4. Motivarea sentinței s-a dat anul trecut în aprilie, dar motivarea apelurilor DNA și DIICOT a durat până acum. Dosarul va fi judecat de un complet de 5 judecători, iar sentința va fi definitivă. Din Hunedoara, Monalize Hin, Europa FM. Bărbatul care a înjunghiat un polițist într-un club din Iași weekendul trecut a ajuns în spatele gratiilor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Anchetatorii caută acum un al doilea agresor. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Magistrații Tribunalului Iași au admis propunerea procurorilor. Agresorul, care a fost dus în arestul Inspectoratului Județean de Poliție, este administratorul mai multor firme din Iași. Anchetatorii mai caută un al doilea agresor, al cărui nume a fost identificat, însă care nu a fost încă prins. Decizia arestării preventive nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel. Polițistul de 33 de ani, angajat al Brigăzii de Operațiuni Speciale din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, a fost înjunghiat duminică dimineață în urma unui conflict spontan pe care l-a avut cu un bărbat într-un club din Iași. Agentul era în timpul liber, iar martorii afirmă că i-a luat apărarea prietenei sale agresate în club. Polițistul a plecat la spital pentru că era lovit la față, însă pe drum ar fi fost urmărit și înjunghiat în zona brațului. Un muncitor a murit aseară în capitală și un altul a fost grav rănit în urma avariei la o conductă de termoficare de pe bulevardul Iuliu Maniu. Cei doi se aflau în subteran, efectuau lucrări de reparații când o conductă de apă fierbinte a cedat. Elena Tudor vine cu detalii. Cei doi muncitori de la Radet efectuau lucrări de reparații în zona complexului studențesc Leu când o țeavă de apă caldă s-a spart într-un cămin de repartiție. Unul dintre bărbați, cel care și-a pierdut viața, a rămas blocat între țevi. Apa care a inundat canalul avea o temperatură mai mare de 90 de grade. Al doilea muncitor a reușit să iasă singur la suprafață, a fost inițial transportat la Spitalul Universitar cu arsuri pe 80% din suprafața corpului, apoi a fost transferat la Spitalul Militar. Pentru scoaterea aburului din canal, pompierii au folosit un ventilator, iar doi dintre ei au coborât în subteran pentru a-l scoate pe muncitorul blocat încă acolo. Bărbatul decedat nu a putut fi scos la prima încercare, ci abia după ce s-a mai risipit din abur. În acest caz a fost declanșată o anchetă pentru a se stabili împrejurările producerii evenimentului și dacă au fost respectate normele de protecție a muncii. Ascultați știrile Europa FM. Comisarul European pentru Politici Regionale, Corina Crețu, confirmă pentru Europa FM discuțiile care au loc în interiorul Uniunii Europene pe tema alocărilor de fonduri statelor membre în funcție de cât de funcțional este statul de drept într-o țară. Săptămâna trecută, președintele Comisiei Europene și prim-vicepreședintele Forului Comunitar au avertizat dur guvernul României să nu submineze lupta împotriva corupției. Transmite Anca Grădinaru. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, Corina Crețu spune că dacă se va ajunge la alocarea de fonduri în funcție de respectarea tratatului Uniunii Europene în ceea ce privește statul de drept, penalizarea financiară a unui stat membru nu poate fi făcută mai devreme de 2020. Corina Crețu crede că nu este normală penalizarea populației pentru greșelile făcute de un guvern sau altul, indiferent de ce culoare politică ar avea acesta. Ceea ce se discută la ora actuală este introducerea unei condiționalități legate de acordarea de fonduri europene și statul de drept, dar asta după 2020. La ora actuală, eu nu am nicio prevedere legală prin care să nu acord fonduri europene, deci, de pildă, într-un ziar german am fost criticată că am aprobat un proiect de extindere a metroului din Varșovia, având în vedere derapajele care există în acea țară, mult mai grave decât oriunde. Polonia, dacă ar merge la Curtea Europeană de Justiție, ar câștiga. Pentru că eu nu am nicio posibilitate legală, atâta vreme cât un proiect este bine făcut, să întrerupe, să restricționăm fondurile europene. Oficialul european Corina Crețu se va întâlni cu noul premier al României încă din prima zi de mandat a Vioricăi Dăncilă și este de așteptat ca și acest subiect să fie discutat. Pe de altă parte, oficialul Uniunii Europene precizează pentru Europa FM că în luna martie Uniunea Europeană ar putea decide dacă va presuspenda fondurile alocate României pentru mai multe domenii, printre care și managementul deșeurilor. Anca Grădinaru, Europa FM. Știrile Europa FM la final și astăzi se anunță o zi mai caldă decât ar fi normal pentru această dată. Maximele vor fi cuprinse între 5 și 16 grade. Plouă pe arii restrânse în regiunile nordice, estice și centrale, iar la munte vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Bate vântul în majoritatea regiunilor, mai tare la munte, cu viteze de 80-90 de km pe oră. Vreme frumoasă în capitală astăzi, cer variabil și o maximă de 14-15 grade. Ioana Brusur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! dimineața, Dinamo s-a despărțit de mijlocașul portughez Filipe Nascimento, transferat la Levski Sofia. El va fi în continuare coechipier cu un alt jucător care a plecat din Ștefan cel Mare în această iarnă, Rivaldinho. Nascimento era la Dinamo de vara trecută, iar antrenorul Vasile Miriuță spune că i-a cerut insistent să fie lăsat să plece, pentru că bulgarii i-au oferit un salariu foarte bun. Levski a plătit în schimbul său 200.000 de euro. Miriuță confirmă că negociază acum transferul fundașului stânga Laszlo Szczepsi, care ar urma să-l înlocuiască pe Stelianu Filip, plecat și el la Hajduk Split. Szczepsi a intrat în ultimele 6 luni de contract cu FC Nürnberg, pentru care a jucat o singură dată în Liga a doua germană sezonul acesta, în care a fost mai mult accidentat. Presa sportivă scrie că la Dinamo ar putea ajunge și Gabi Torje sub formă de împrumut până la vară de la Akhmat Grozny, care în tur l-a cedat echipei turce Karabükspor. Încă un super transfer în Premier League. Liderul Manchester City îl aduce pe francezul de 23 de ani, Aymeric Laporte, de la Athletic Bilbao, pentru 65 de milioane de euro, al doilea cel mai scump fundaș din istorie. Gruparea antrenată de Pep Guardiola a achitat clauza de reziliere a contractului jucătorului, după ce vara trecută a dat 51 de milioane pentru Kyle Walker de la Tottenham și 58 de milioane de euro pentru Benjamin Mendes de la AS Monaco. În mai puțin de 2 sezoane de când se află pe banca echipei, Guardiola a cheltuit 450 de milioane de euro pe transferuri, mai mult de jumătate din sumă fiind investită în defensivă. Cel mai scump fundaș a devenit la începutul acestui an olandezul Virgil van Dijk, în vârstă de 26 de ani, cumpărat de FC Liverpool de la Southampton cu 84,5 milioane de euro. Aymeric Laporte a ajuns la Bilbao la vârsta de 16 ani, el a evoluat pentru echipele naționale de tineret ale Franței, dar încă nu a fost selecționat la reprezentativa de seniori. Presa internațională scrie că în următoarele zile se va mai petrece un transfer de răsunet în Anglia. Arsenal ar urma să plătească peste 60 de milioane de euro pentru golgheterul Borussiei Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang. Ana Bogdan este pe cale să o învingă pe principala favorită a turneului de la Taipei, Shuai Peng, în runda inaugurală. Românca a câștigat primul set cu 6-4 și conduce cu 3-1 în cel de-al doilea al meciului cu chinezoaica numărul 31 WTA. Și iată, este 4-1 pentru Ana Bogdan. Mi-era dor de puțin tenis după săptămâna trecută. Ana Bogdan, o surpriză plăcută a Open-ului Australiei, unde a ajuns până în turul al treilea, ea fiind o jucătoare din afara top 100 mondial. Sunt curios că nu o să treci după 200 mondial. Când o să treci după 200, adică în perioada asta se joacă puțin tenis, dar dorul de tenis o să te facă să te duci... Nu se joacă puțin tenis, se joacă foarte serios. Uite, Caroline Wozniacki e deja la Sankt Petersburg, joacă acolo. Ce mai face genunchiul dânsei? Cred că genunchiul foarte stâng. Bine, la fel, foarte bine în sus. Da, la fel ca în timpul meciului, foarte bine, nu? Vrăjeală cu pirații acolo, pirați, da, nu se poate. Ce vrăjeală. În fine, nouă ne pleacă valorile în Bulgaria. Aoleu. Până și în Bulgaria. Până ați auzit, au plecat și Nascimento și Rivaldinho de la Dinamo. S-au dus în Bulgaria. Dă-mă încolo de treabă. Bulgaria ceva pericol. Castraveți la borcan de acolo. Competiția. Levski Sofia dă salarii mult mai bune decât Dinamo. Competiția bulgărească este imposibil. Ne-au dat mașinile înapoi, ne-au fotbaliștii. Gata, domnule. Avem guvern pus? Avem ceva pus. Da, ce, să știi că la și muzica ne-a fost impusă în această dimineață. Avem ceva din Brazilia. N-avem ce face. E pe filiera braziliană ne-a venit muzica astăzi. Fortaleza! O, nu se balanță.